नादा है तू ही से मुझे प्यार करो आज अभी जिद मानो मेरी ना इंतजार करो मैं भी दिल की सुन रहा हूँ तुम भी दिल की सुनो प्यार नादा है तू ही से प्यार करो ना इंतजार करो।